بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ أكبر والكبريت الأحمر والمجاهد الأشهر شيخ الحاج عمر عليه رحمات ورضوان البر في كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل الرابع والثلاثون في ذكر بعض أذكار الطريقة غير اللازمة التي يعطى بعضها بالإذن والتلقين للخواص من أهل الطريقة دون العوام منهم، وبعضها لا يؤذنون فيها إلا للخواص منهم. فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. كم نمتع مريجين؟ نعم. كم نمتع مريجين؟ دفعتك تنس خبير. فأقول بالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. كن يكسن في الفصل دق الرابع بين ينتير والثلاثون أكفر وير ميتران كتريم شابير. الحمد لله. في ذكر ذكر بعض لين ما لم تدو في ذكر تدو بعض لين أذكار الطريقة ذكر الطريقة غير اللازمة يبوك تجي نجح من الدنيا تقو تي كجل طريقة بي التي نجح من الدنيا وعطاها فنجح بعضها لأن اللي بالإذن تندقل والتلقين أكساته للخواص ñeñ ñi nga xamne ñoom ñoy jago ñu manam ñi nga xamne tane ñoom lañu mëna tuddé élite ñi wax élite yi min ahli tariqati ci ñoñu tariqa bi duna wulif al awam ñi nga xamne tane ñoom ñoy masse bi awam moy masse bi le commun des mortels la masse populaire minhum ci ñoom wa ba'dha amna ci yenen sax fofu la yadalu def lu leen joxe ndigal fi ha ci mbir yoyo wala wala zanu la yuzanu def wa lol la yuzanu wa waw gi ak non gi def ci yok gay mu sen la yuzanu def dox ndigal kon fi ha ci nya ci mbir mom illa lulil khawas ñi nga xamne ñom ñoy ñi hein fi tamit dulil khawas li khawasul khawas la fi tamit li khawasul khawas wa ah manam ñi nga xamne ñom ñoy ñi gëna jago ci biir ñi jago manam moy lan manam crème de l'élite kirim crème de l'élite wala wala bima ko sa bima ko bind ci tubab sama xel automatiquement dafa ñew ci terme bop rek mu bindé ko non traduire minhum ci ñom kon ñom lañ koy dox on kram de lut kon gey gis ne dog bi amna lumu bok ak dog bi nga xamantene moy bu ñëk bi manam chapitre bi amna lumu bok ak chapitre bu ñëk bi moy ne chapitre bu ñëk bi ay zikar lañ yo xamne zikaru tariqa bi chapitre bi tamit ay zikar la yo xamantene zikaru tariqa bi chapitre bu ñëk bi moy avant wa manam bi ak bi wala moy bi ko jitu la wax 33 bi benen bir bi nga xamantene par contre fi nga xamantene mom lañu wouté moy né chapitre bi jitu moy 33 bi bobu ci zikar yi nga xamantene daño war té daño taxo ci wazifa bi ci tepp kuy talib ti jaar mom la tariqa bi di rek manam di manam ci mom lañ doon wax manam ñi nga xamantene kepp kuy ak talib ci jaan dang ko wara def moy zik moy al lazima ma al azkar al lazima moy yi nga xamne mom lañ wax lazim lazimu tariqa bi kon lol la manam moy wird wadifa ak hadrat juma yoy lañ wax lazim manam wird bi ci lazimi la bok wadifa ci lazim la bok hadra ci lazim la bok mais du lazim ak wadifa ak hadra dedet wird la wadifa ak hadra ñoy ñoy lazim ñoo ñet ñoo tuddu lazim deng legi kon kon yi ñom ñoy kon chapitre manam chapitre bu ñëk bi kon ci yoy la doon wax manam bi ñu wess kon ci buntu bobu la doon tékantal ak li nga xamantene mom moy wër wër lo ci mbir yoy amma bi nak dafa gëna particulier ndax bele képp kuy talibé tidiane da fay wor sa kaw day galu ci saw ros muy ñi nga xamantene ñom ñoy élite bi ak ñi nga xamne ñom ñoy masse populaire ñepp dañu da fay war sen kaw yoyu nak ñoo upp solo yoyu ñoo gëna deugër yoyu ñoo gëna wër yoyu ñoo upp njariñ yoyu ñoo gëna baax yoyu ñoo gëna gaaw ci yeggal la deng nga lazim lawazimuhu takfi li talibiha من المنافع في الدنيا واخرى ما لسن باو كان رضي الله عنه لازم تقول اك لوازم هو لازم ني موم شيخ متجان رضي الله عنه موي لازم يي نخ يي ندول غيس تي شابتر بي ويس تك في دا نا دوي لي طالب يا نيل كيب كو خا مني ادي ساكوم لا مانام موي طالب يي ييب ولا كيب كوي لوي من دي ساكو ري من المنافع تي اي خيت نجارين مانام كون da delu wat ci lolou chakku bi minal manafi'i ci ay ngariñ fi dunya aduna wa akhirah ak allah lepp loy sakku ci sa digënté ak sa borom aduna allahira yalla loy wut rek lazim bi doyna la seuk nan doyna seuk ak barke wa doyna seuk ak barke wala uppu na seuk ak barke kon lolou lu mata bayyi xel parce que buntu bi inshallah dinañ ci wax ay xéti zikkar yo xamantene naam élite bi lañ koy dox wala yenn élite bi encore lañ koy dox mais même ak lolu bu mu tax manam sa xol jengi jëm ci yoyu wolif yi nga xamantene ñom ñoy ëpp solo te mom moy lazmi moy ñett yoyu wird wodi ak hadar juma d'ailleurs bu fekkentene yoyu yow munoko matal c'est bo yi ñuy wara tuddu ni bu ci sa xel dem ni yi ni ñu wara tuddu bu ci sa xel dem voilà parce que bala nga ni nam nefa voilà teng ku amagul lu mu añé warul xalat nu nan lay def ba am jet privé parce que mon hein voilà lolu dafa contradictoire di jema lijeenti noy amé jet privé après finalement nit ki dé ñu gis né xifa ko ray hein bon dajalé gum na 1 million d'euros mais xif moko ray tout même parce que amagul ñeegu jet bi lolu koku ñak hein wa ñak na lu né bon ala kulli hal liñ ci djublu yakarna lér na kon werde bi zikkar yi kon lool la lay wax ni la daf dañ koy def dañ ko manam yoon kon yenn la ci tariqa bi yo xamantene ben ñi nga xamantene ñom ñoy kon xawaasi dañ koy jox moy ñi ni ni moy ka particulier moy élite ñoon lañ koy jox benen amna ci nak ci biir yo xamantene diñ ko gis inshallah comme fatiha bin nati bismillah azam lool élite lañ koy jox moy crème élite légui kon mom lay wax ni mune kon walil wabillahi tawfiq wabillahi ta ci bur borom subhanahu wa ta'ala bur yalla kesse ci la nek at tawfiq ak deppale wote mom bur yalla al hadi moy aji ginde man ni ci xewal ila sa'i tariq ci yoon bu jubbi manam yalla ñu yalla gindi ci yoon bu jubbi yalla ñu yalla defal ak yombal ak jappandal ci buntu bi ndax buntu la bo xamantene dañ ci jël ben maslak bo xamne manam soobway ben xéetu doxalin bo xamantene bu wuté buntu yu bari la manam danaka yépp ndax comme que ay ñaan ño ci nek ci tariqa bi té gis nañ ni lu ci ëpp ci ñaan yi soit amna ay théorie yu spécial yo xamantene dañ leena taaruf ci yoonu ci ñaan yoy hein lu déme na ci sayfi bi ilhafu khalul wafi wala bok yi nga xamantene ñom ñoy ñëk ñew moy yaqutatu haqa'iq bi ak salatu ghaibi bi nga xamantene ci jeexitalu jawahiru maani ci jeexital bi mom la ci sidda al-harazim radiyallahu anhu indi ci sharh yi nga xamantene sidda ahmed tijani radiyallahu anhu ci bopum moko sharh niki nonu sidda muhammad ibn al-mashri radiyallahu anhu indi nako tamit ci al-jami' te lolu ming koy indi ci jeexitalu tamit buntu manam jukki bu jukki bi ci jeexitalu jukki bu jukki bi légui xeyna dañuy buñu koy ki inshallah lolu yexeguñ ci mais buñ ci ñew ni inshallah dañ ci ñew ak nas bu jawahirul maani ndax jawahirul maani gënalé gi ko nitu yalla yi borom wa tariqa bi gënalé ci kaw al jami al musri andak ne li amna ay ziyadat yu bari yu nekk ci jami al musri bi radiyallahu anhu bo xamantene nekkul ci jawahirul maani waye mais parti bi danaka ñom ñoo ci bok man ko parce que d'autre façon même wax ji la mom la indi wat fe ci bu donc ñu dañ ci kaw ngeenel gi jawahirul maani nak am ci yol jami'a motax ñu préférer toxale ko ci jawahirul maani voilà li nga xamne nak mom moy kon lolu benen bir la parce que ñom ñett la shara ando manam bi shara yakutatu haqaati ak jawharatul kamal ak salatul ghaibiyya fil haqiqati al ahmadiyya kon ñett yoy la shara ando ci jeexital bi donc dañuy jël manam dañuy kon tepp jawa sala ak bi ban jawhara bi jawhar kamal du ngey tepp ndax concerné wuñu mais buñu yexé fam ñu wara concerné bob cheikh omar radhiyallahu anhu mom ci bokkum indina sharha donc do duñ soxla di delu wat ci jawhar maani bon lolu ben point la benen point bi nga xamantene bon bu am solo la tamit ci buntu bi moy ne zikkar yi nga xamantene dañ leen di jox yi sir ahmed tijani radhiyallahu anhu dan jang mom ci jëmi bopam nga xamantene danaka tous les jours manam yi nga xamantene tous les jours mom da ka dan jang lolu mom la sir mohammed hafiz radhiyallahu anhu indi ci ahzab al awrat wana ahzab al awrat amna ko wolof yi tudde wolof yi amna ñu koy wax hizb al awrat voilà hizb al awrat voilà donc lolu voilà yoy mi ngi ci bir bon ak ay xéeti yu bare bare yo xamantene ñi ngi ci bir ci ay xéeti ñaan ak ay ahzab yu sidi ahmed tidiane la délan dan def et cetera li nga xamantene nak kon mom moy kon buntu bi indi wul lepp lolu mom motax mom mo ne kon fi zikri ba'd al-tariqa tariqa lenn ci zikri tariqa amna ci tamit yo xamantene malgré que dañu am doole mag lol tamit indi wulen ci buntu bi yu dama nek ay da'iratu ihata taftahu al-qutbaniya ay yoy non ak liñu am doole yep ci tariqa bi bon amana nak di tax moy le fait que mu nek lo xamantene yu ci upp dafa nek lo xamantene ay asrar la haqiqatan manam ci au vrai sens du terme manam moy du yo xamantene dañ koy guenné ci mbolo bi ci masse populaire bi amana lolo tax indi wu len wa niki nonu amna ci yo xamantene tamit bimu len tuddu len ci nas bi manam texte bi de manière claire manam tuddu lepp lu démé nek fatiha bi nitu bismillah azam daf ko junju rek nana bu wala ni bu wa kayfiyatul khatif mu ma'luma yoy rek la manam moy façon ci façon bañ koy defé bu am solo boba té ñu xam ko mu jeex manam wala wax tegatuti leneen wala ne bok na ci secret gëna mak yi nga xamantene yeenati bi sallallahu alayhi wasallam moko dox sidda ahmed tidiane radhiyallahu anhu té keneen amuko ku dul mom té en haqiqatan non la def manam fatiha bi nitu bismillah azam keneen amuko ku dul cheikh radiyallahu kenen amuko nak kenen ak yeneen ak yeneen yo xamantene ay xéeti zikkar la yo xamantene yu ñew lañ ci tariqa bi voilà cependant yi tamit li ñu am solo yépp si rahmatu jani radiyallahu anhu do wax ne maam li dañ ko introduire pour ñu xamne haqiqatan manam ñu xam ban comportement lañu am par rapport ak yini ni manam c'est que parce que aussi talibé dafa wara nek ko xamantene tamit du disperser wu dëd du disperser wu lum dégg rek daal ni ëccé dégg na ni nangam rek ëccé dëd si rahmatu jani radiyallahu anhu dañ صلاه فاتح والحزب الصيفي يغنيان عن جميع الاذكار صلاه فاتح اك حزب الصيفي دوين وولف مبولم ينن سكر مانام لنن لوي ووت تي زيكار بو مون دون بو مسو ديغ صلاه فاتح اك حزب الصيفي رامبلاس نكو رامبلاس نكو امبا امبا غنيري تي نك امبا نكو té d'ailleurs lolu même si rahmi si ko melni si di soukeri radhiyallahu dam don wax sax né même lolu nonu sax du wax du général manam du wax jo xamantene daf ko pour ñepp la ndax en réalité salat fatih ci jëmmi bopam kessé mom doyna wëlif yeenal ci kar yépp lolu mom motax ku bëgg noppal da ngay fexé ba sa la wasimi nga def ko nga takko ko bo pare nga yam ci safar hay da mo ben lan nak moy ku bëgg noppal té comme li cheikh waxon c'est rahmatu jar rabbil alam ci lettre bi moy bimu waxe ben nit ku ko don laaj conseil yoy mu ne ko da nga ni mama conseil la ngir yalla dina la conseiller ngir yalla moy defal yamal ci salatu fatihi labal ci sa guddii ak sa beccigi mbollem lu nit di wut wala mbollem lu ñuy am ci walu yalla bu fekkante ne takko nga ak lolu dang ko am te da nga am lu ko lu upp li ngay xalaat salat fatihi lettre am yi bo setlu suy wax ci di digal nit ñi lolu lañ di wax takko leen ak salat fatihi seen guddii ak seen beccigi sax len ci té lolu nonu moy tamit moy deug c'est comme salat fatihi mbolé salatu ala nabi bo len jël bo bolé yépp té yi ni lu ci ëpp ay salatu ala nabi len yenen ni secret yi gaay di wax yi ñuy faral di yi ci dess lu ci ëpp soit ay salatu fatihi wala ay ñaané ci nek ay salatu ala nabi wala ay ñaan ñaan mu nak salatu ala nabi julli ci yentu sa sa moy gën nga ñaanal sa bokk deug han julli ci yentu salatu mo gën nga ñaanal sa bokk té mbolém salatu ala nabi bo len gis bo ndajalé yépp nak yi existé salatu fatihi gëna na len mom kessé ci bén yoon gëna na len 600 000 fois bolé ñom légui nak man dama comprendre rul naka ngay mëna taxawé ñu né la sa saga ngi ora ngé pourama nge duyel or bi mën nga ko jaay pourum bi mën nga ko jaay yépp lu chasse la mais duyel sa sal ngay duy di duy est ce que xel la nga nan waaw comme que nak duy na ci or wi lu bari légui nak na laal ci pourum bi wala damay jël lepp def ci or rek bam fess boudé sama xel lepp damay jël rek def ko ci or dëg bénéfice voilà mo bénéfice même sama temps bu daw bi way dem di gor gor lu feulé ci di jël peurum bi sax manam sac bi moy temps bi sama temps salat fatihi dafa gatt té ben salat fatihi mo gën jooni yon ay hizbul safi mo gën jooni yon ay hizbul bahr ak yenen ben salat fatihi mo leen gën fouf du sax dal légi man lan lay son jappé di sonal sa bop ci yé alors que salat fatihi mi ngi fi xam nga li yéme moy lég mbir mi yomb bi mi yomb motax ñu fogné du lolu affaire bi lenen la wara don yom bi affaire yom la lool motax gaay fogg ne affaire bi non gaay dañuy wax rek affaire bi war na mëna nek leneen non c'est pas ce douli rek non alors que lool la yalla nañ yalla sam deng leg kon mu ne legi man damay kiwe ci jawaru ma anive leg su ko defé su fekente ne amna ay baat yu ndeppowul ni leg nga signaler ma inshallah deng mu ne kon wa minha kon ñu tambalé mu ne wa minha bok na ci yaqutatul haqa'iq fi at-ta'rif bi haqiqati sayyidil khala'iq han moy yaqutatul haqa'iq fi at-ta'rif bi haqiqati sayyidil khala'iq ki sidi سيدي منام سيدي عبد الحراز رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي منام الشيخ عمر رضي الله عنه مبولم ذكر لي كوم نيغا خامني نون لنجو غيسيوم موم مينكوي جيلي تي منام مينكو نانغو تي سابو كوكو كانسا سيدي سيدي محمود الغالي رضي الله عنه وطعنا به ñun tamit am nañ manam ki yo nañ ko am nañ ci ay yoon yo xamantene jël am nañ ko ba ci Cheikh Omar radi Allah anhu am ci ay ndigal yu ñu na ta bëñu suñu ndigal yo gaay ñepp alhamdullilah Cheikh Omar radi Allah anhu kon mi ngi leen di jël ci Seyd Mohamed ci ak Jawahir Rumani tam ci Seyd Mohamed Khalid radi Allah mu jël ko ci Seyd Al-Harazi radi Allah anhu mom mu jël ko ci Ahmed Tidiane radi Allah parce que en fait Cheikh Omar radi Allah mi ngi koy expliquer d'ailleurs ci Jawahir Rumani ci chapitre 28 wala 28 bi 28 bi mi ngi expliquer mom ci bopam bi mi jël tariqa bi mi jël ne tariqa khalwati ya sax yoon bi mu ko jele moy yoon bi ko cheikh jele radiyallahu mu tem nek ci njalbeeru jawaru maani mom la indi wat buntu bobu niki non moy exactement li nek ci yoonu ci fakiha tutla mu seen hajj ma radiyallahu indi hein voilà ba ci yeenbi sallalahu alayhi wasallam mais mom cheikh omar radiyallahu bu ko jele ci mohammed khali radiyallahu bu ko jele ci seedi ibn al-mushri mom moko jele ci sayyid al-harazi radiyallahu anhu mom moko jele ci sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu c'est sûr que nak sayyid mohammed ibn al-mushri mom ci bopam jele won nako ci sayyid hein sayyid ahmed tidiane radiyallahu waye gis nga xorma bu mak bi nek ci ak te sik nekul ci na sayyid mohammed al-ghali tamit radiyallahu anhu jombul mos ne jele nako ci parce que yag na mom jele nako ci sayyid Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waye horma bi nek ci ñaari mag ñaar ñu mag ñono moy borom al borom jawahirul maani ak borom al jami' kitabul jami' ñom ñaar horma bi ñu am ci tariqa bi ak maggaay bi ñu mag motax manam bayyi wulen manam tegulen voilà legi ci même ci même isnad bobu tamit alhamdullilah ci lañ ko dilen ko solo wé ci sen yoon mo denga radiyallahu denga kon mune parti bi mu ko tuddé al maqsad fi salawat allati waradat fihi min fayd fadlihi ash-sharif sallallahu alayhi wa sallam manam kon ab djublu way la bo xamanteni ci ay julli la ci yo xamanteni dafa rot manam ci ngeenelu yantibi sallallahu alayhi wa sallam manam ci manam fadli manam fihi ci manam day del wat ci ngeenel yentou sallam ndax ci lol la doon wax ci ngeenel yentou sallam min fayd fadlihi denga muy tukke ci bebuk manam ci fayduk ngeenelum mom ash-sharif bu tedd bi mom kan sallallahu alayhi wasallam denga neena fa aqulu ma nga waxo billahi te ci bur yalla kesse dong rek astaeenu la sa ko ndimbal wala hawla te det sopandiku wala quwwata det katan illa lul bi ali ci magal janabihi ci kawe way janabihi walam nga awaluma njal benu li nga xamne nabda'u lañuy tambale bihi ci mom zikru moy dañuy tuddu salaw as salawat julli ci yent ci sansu alati yi nga xamne am laha sanako manam diktinako maulana sunu kilifa gu mag bi mengo sunu mbir moy rasulullah ndawal yalla li sallallahu sallallahu alaihi wa sallam te musul mon ci mom min faydhi jugge ci bobbom ga faydom ash-sharif moy afflux abondant non moy faydom moy abondance l'afflux etc voilà deng kon min faydhi mu jugge ci faydom ash-sharif bu terd bi mom han yentibi sallalahu alayhi wa sallam kon ci mom la joge yaqasa tan ci yew bu won nelaw ala shaykhina ci suñu serigne abul abbas ahmed tijani radiyallahu anhu wa anhu suma top nak nut yo ha dañ len toftale bi shuruha ci sharam yeen ci shara yi nga xamne mom lañu shara yoya li shaykhina ñew suñu serigne bi sid ahmed tijani radiyallahu gërem allah wa riyal anhu ci mom manam yi ay salatu nabi la ñet salatu moy deñ yo xamantene Yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko jangal cheikh directement radiyallahu anhu kon yoy ay mbir la yo xamantene en realité amuñu ci la ci yenen tariqa do dem ci benen tariqa deg ko motax amna ay mbir yo xamantene buñ joxe iznu de manière générale ñom bokkuñu ci buma neela tay joxna la iznu ci lepp lu nekk ci rima wala ci jawar mani wala ci ahzab wa awrad wala yoy fek préciser lo mala ne la lepp ba ci même yoy manam bokkuñu ci duggnu ci manam fiñ ci duggé moy suma neela par exemple bu fekente ne par exemple man ma bindu affaire bi man mako bindu duggalale ci yoy ak ne la yi bolé na la ko jëlale bok bolé na ko bo wa do fi dugala ndax waxna la ne la yi ci téré bi yépp la ndax préciser wala nako mais soudé nak yu nek ci téré yenen yi la moy yu ñëk yéek yoy loolu du ci mënu dugala faut ko man précision voilà à moins que man mo wax ko ba paré préciser wala la ne la yoy sax djublu yema ci djublu manam yoy sax ci la bok manam comme mo utiliser ay mots yo xamné vraiment dama tawkit affaire manam yu wone ni lepp dara dessul voilà comme xet wax yoy manam moy wone ni ci sama wax dugala la yenen yi ci dess mais sinon ibn am bobu non rek joxna la ndigal ci lol rek du tax yoy dugala ci moy fatihat bi nete bismillah alazam ci la bok yaqutatul haqaiq ci la bok salatul ghaib yabi bi ci tegu ci la bok asmaul idrisiya han ci la bok ñata la wax ñet fatha bin ismaila ya qutat al haqaiq asma al idrisiya salatu al ghaibiya hizb al bahr ci la bok hizb al bahr amna benen bu dess asma al idrisi han tuddu nako wa wallah البحر يقص حقائقه 5 لين سي وا 6 لنا فوالا ها دير سيفي بوك سيفي جيل مي امانه دناكو فاتلكو ابرا دائره الاحاطه نو دائره الاحاطه هي يو دير يو يرن لا دائره دير دير بي يو يرن لا نو مي دناكو فاتلكو ان شاء الله وا دناكو فاتلكو مي يوي موم lo ah sarat fatih bi matabas batinul batin voilà yoy la voilà sarat fatih matabas batinul batin kon yoy la manam moy yi nga xamantene kon yoyu manam jurom ben yoy nit ki lu ndigal bu general du ci dugal ndugal bu general du ci dugal kon ce qui veut dire que tay manam su comme bu fekkene dafa am ku ne wa joxna len digel ci ñaan yoy nga xamne ñom la cheikh omar radhiyallahu anhu indi ci rima yoy non fatiha bi nitu bismillah dum dugalu ci asmaul idrisiy dugalewu ci yaqutatul haqaiqi dugalewu ci mift ki salatul khaybi dugalewu ci ak lan salat fatima batal batal batal dugalewu ci asmaul idrisiy dugalewu ci yoy yep dugalewu ci baax amma salatu ala nabi yi nga xamantene moy kon yaqutatul haqaiqi salatul ghaibiyya ak ban jawharatul kamal ñetti salatu ala nabi la yu special te inshallah dinañ ko gis buñ ci duggé rek dañ gis né o lo dafa special exceptionnel yeren tibi sallallahu alayhi wasallam moko teggal bopam dicté ko sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu wardahu an nabi amul fenen deng mune al ula bu ñeuk bi yeralti bi sallallahu alayhi wasallam deug wax ko dicté ko sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu samaha min ko tuddé nako cheikhuna suñu sœur radiyallahu gërem allah bu yalla ci mom ne yaqutat al haqa'iq fi ta'rif bi haqiqati sayyid al khala'iq d'ailleurs tour yi rek dañuy woné lan manam yaqutat moy wurus ngalam moy or massif al haqa'iq bi nga xamantene mom moy bu haqiqay manam moy réalité yi deug deug mbir yi manam moy kon wurus ngalam deug deug mbir yi fi taarif ci xamle deug ci jangale bi haqiqat ci deug deug ana kan moy sayyidul khalaiq sangu minde fi sallallahu alayhi wasallam ya lol day allah munaw nasuha yahbani moy dina legui dam koy ki inshallah moy allah allah allah allahumma anta allahul ladhi la ilaha illa anta al ali fi azamatin firad hadrat ahadiyyah العالي voilà légui après dina ko vérifier tamit ci benen ki bi nuskha ki wuri mah bi manuscrit bi bu ko defé après ñu xol wala suma wala ma bayila nga vérifier ko inshallah voilà après bu jotay bi di ñew nga expose ñuko inshallah deng kon allah allah allah allahumma anta allah alladhi la ilaha illa anta al-ali fi azamatin firad hadrat ahadiyatika allati shi'ta fiha bi wujudi shu'unika wa ansha'ta min nurika al-kamil nash'at al-haq wa anattaha wa ja'altaha suratan wa antaqtaha wa anattaha wa ja'altaha suratan kamilatan tamma تجد منها بسبب وجودها من انفراد احديتك قبل نشر اشباح من انفراد حضره احديتك من انفراد احديتك في حضره الله واو واو لول خمنا زيادات يم نونو غراو واي اي خيت زياره لا تي رواياتي واو لول دو بروبلم ها من انفراد احديتك قبل نشر اشباحها وجعلت منها فيها بسببها انبساط العلم وجعلت من اثر هذه العظمه ومن بركاتها شبحه الصور كلها جامدها ومتحركها وانطها كون امنا بوب تامن روايه لا mais après nagn ko xol inshallah bi iqbal at tahriki wa at taskini ci sharha bi dina gëna inshallah wa ja'altaha fi ihatati al izzah min kawniha qabilat minha wa fiha wa laha wa tashasha'at as suwar al barizah bi iqbal al wujud wa qaddart laha wa fiha wa minha ma yumathiluha mimma iluha wa kok mum erreur la wa ma yumasiluha mimma yutabiqu arqam suwarha wa hakamta alayha fi sourihi la am wa suwa bom koku tamit erreur edition la edition wa hakamta alayha bil buruz ni def law hakamta law hakamta dedet wa hakamta alayha bil buruz do djub sax ndax ada hakama haqiqatan wa hakamta alayha bil buruz li tawdiyati ma qaddartahu alayha li ta'diyati wa lolu wa lolu man nga ko ok wa li tawdiyati ma qaddartahu alayha waj'altaha manqushatan fi lawhiha al-mahfuz الذي خلقت منه ببركاته وحكمت عليها بما أردت لها وبما تريد بها دفتبلها ولا بما أردت لها وبرنتي نك لك نسخ كي بي اديشن بي بما أردت لها وبما تريد بها وجعلت كل الكل في كلك وجعلت هذا الكل من كلك وجعلت الكل قبضة من نور عظمتك روحا لما أنت أهل له ولما هو أهل لك وهو أهل لك ولما هو أهل لك أسألك اللهم بمرتبة هذه العظمة وإطلاقها في وجد وعدم أن تصلي وتسلم على ترجمان لسان القدم اللوح المحفوظ والنور السار الممدود الذي لا يدركه دارك ولا يلحقه لاحق الصراط المستقيم ناصر الحق بالحق اللهم صل وسلم على أشرف الخلائق الإنسانية والجانية صاحب الأنوار الفاخرة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من النبيين والصديقين وعلى من آمن به واتبعه من الأولين والآخرين اللهم اجعل صلاتنا عليه مقبولة لا مردودة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا وسلم Allah salli bi mom xamna fotlo ndax da koy da ci def salli wa da ci def ya wa fotlo mo اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله اللهم واجعله لنا روحا ولعبادتنا سرا واجعل اللهم محبته لنا قوة أستعين بها على تعظيمه اللهم واجعل تعظيمه في قلوبنا حياة أقوم بها وأستعين بها على ذكره وذكر ربه واستعين لك واستعين ولا واستعين وكتبت فوتو اديشن بلا واستعين بها على ذكره وذكر ربه اللهم واجعل صلاتنا عليه مفتاحا وافتح لنا بها يا رب حجاب الإقبال وتقبل مني ببركات حبيبي وحبيب عبادك المؤمنين ببركاتي حبيبي وحبيب عبادك المؤمنين ما أنا أؤديه من الأوراد والأذكار والمحبة والتعظيم لذاتك لله مم بدين الله بنيت الله كهوى شريمة ولا آمين ولا هو آمين وصلى الله على سيدنا محمد آمين فوف لكم لين فوف لين لما ورا بريسيزي في موي نسخة بينا خمنا مملا suko diko ni hakikatan moy nuskha bi gëna deugër ci luñu joyal ci jawahirul maani ndax juroom ben manam édition bi ndax juroom ben nuskhi existé manam moy manuscrit yi ñi am manam juroom ñett yi moy huit yépp le Seyd Mohamed Gannon hafizahu Allah ta'ala mom la dajalé liggéey ko hein djel segugo hein voilà gisso fi muy préciser né ci ha as-salatu al-ula baat bobu dafa rot ci nuskha bobu moko fini manam ci ben nuskha bu mu tuddé ha denk kon ci ngay xamé ni manam bi ni en fait hakikatan te jawahirul maani bi mu paré surtout nuskha bi bi mu nga xamné mom moy bu référence bi après yi ci dess ci lay atéo et puis day préciser moy bi nga xamné bi mu paré sidah bu tidiane radhiyallahu ci bopom mo bind ak loxom ne lire na lepp approuver na lepp ni lañ ko solo ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam da def ijaza ci ci kib paré na dab sangam nangam etc kon haqiqatan mom moy gëna dëgër lenen luddul luddul mom lolu mom waaw lolu mom yaakar na voilà ñaari nit duñ ci wérant ñaari en tout cas ñaari nit ñu xello yalla ñu yalla sax aywa légui légui kon mu ne wa nafs salé légui ñaaral bi légui bi dañ koy jang ngir barké loko sino jawahir mais duñ ko sharawale buñ ci yexé moy jawr kamaga denga nafs salé moy wahya mom tam aidan batay min imla'ihi ci ak sawam la mam bittem la mom bu ko yenté bi sallallahu alayhi wasallam te musa ko le cheikh na ñu suñu señ bi yakkatam ci yow wahya te moy ni Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil ha'itati bi markazil fuhumi wal ma'ani wa nuril akwanil mutakawwinatil adami sahib haqq rabbani kiba wala al barq al asta bi muzunil arbah al mali'ati li kulli muta'arrid min al buhur wal awani wa nurika al lami' alladhi mala'ta bihi kawnaka al ha'it bi amkinatil makani اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المتلصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه كن لول فوف لير من هو نفس الثالثة نكتل به wahiyate moy minal ghaibi mom ci kumpa la djugge mom ci ghaib alamul ghaib la djugge bobu salatu ala nabi deng wasmuha turam monam nako as-salatul ghaibiyat fi haqiqatil muhaqqa fi haqiqatil ahmadiyat parce que le taf mu djugge ci ghaib complètement manam mom ci du sax waxul sax ci haqqatu muhammadiyya be ci haqqatu ahmadiyya nga xam tane mom bobu mom ghaibul mom ha tay bobu lay wax kon moy as-salatul ghaibiyya comme niko tour bi wax moy salatu ala nabi bobu xamne ko djog ghaibu la fi al-haqiqati al-ahmadiyya ci haqqatu ahmadiyya wahiyati moy ni mom mo nek non voilà allahumma salli wa sallim ala ayni dhatika al-aliyyati bi anwa'i kamalatika al-bahiyyati fi hadrati dhatika al-abadiyyati على عبد ما يوم في حضرة ذاتك البهية أبدية على واو ينك من نك أي روايات لا خم قول الله تبدا ما تخ يلفون يفيرفيكو أك نسخة نص كبير مي بس كده فهم نياري أنت في ده فهم في حضرة ذاتك البهية في حضرة ذاتك الأبدية لا كن في كن ce qui veut dire que ni erreur la wa fi hadrat zatika al abadiyyat zatika al abadiyyat ala abdika al qa'im bika minka laka ilayka bi atam al salawat al zakiyya al musalli fi mihrab ayn ha'il huwiyya at tali sab al mathani bi sifatika al nafsiyya al mukhatab bi qawlika lahu wasjud waqtarib الداعي بك لك بإذنك لكافة شؤونك العلمية فمن أجاب استفي وقرب المفيد على كافة من أوجدته بقيومية سرك المدد الساري في كلية أجزاء موهبة فضلك المتجلى عليه في محراب قدسك وأنسك بكمالات ألوهيتك في عوالمك وبرك وبحرك فصل اللهم عليه صلاة كاملة تامة بك ومنك وإليك وعليك وسلم عليه سلاما تاما عاما وسلم اللهم عليه طب ما في وسلم عليه لا wa sallim alayhi salaman tamman 'amman shamilan li anwa'i kamalati kursika da'imain muttasilain ala khalilika wa habibika min khalqika 'adad ma fi 'ilmika al-qadim wa 'amimi fadlika al-'azim wa nub 'anna bi mahdhi fadlika al-karim wa tub 'alayna wa tub 'alayna non wa nub 'anna la nub wa jinna ba ana ba wa ala kulli hal benen bir mi mi mata baye xal moy nuskha rimah bi manam ki bi edition bi yu ci nek dafa bari bari way bo xamne te bon lolu yakarna lolu dootuñu ci jarotuñu ci wax te parfois wax ji day melni lu juk ce qui veut dire que ni ñi doon recopier affaire bi pour éditer ko ci édition yi té yoy ñoo nekk ci yé mbolam yéne édition yi ñom ci seen bop ñom ñoo doon def erreur yi ñu xamné ñom ñoy édité ki ci maison d'édition yi voilà d'ailleurs bima yoré ki bi ba légui nuskha bobu bi nga xamné mom ci loxo lañ ko bind moy bu wa Tombouctou bi ba légui bu may comparer damay gis effectivement et manam ni manam ni erreur yi flagrant wéta manam dang koy bokoy comparer deng bobu ñakul ay ki mais da fay leer manam bu amé ki rek xéetu du melul ko mi dal bi mom erreur yi flagrant la yu bare bare yo xamné wala deng ayo kon wonu سلام انت ما شاء الله ان واكما لا كرسيك دائما متصلا على خليلك وحبيبك من خلق عدد ما في علمك القديم ومن فضلك العظيم ونبعنا بمحض فضلك الكريم في الصلاه عليه صلاتك التي صليت عليه عليه بي دنجكو جيل وا دنجكو جيل ولا غيسنا الصلاه في الصلاه عليه صلاتك التي صليت عليه في محراب كرسيك وهويه انسك وعلى اله وصحابة رسولك ونبيك وسلم عليهم تسليما عليهم دونك جلوا وسلم عليهم تسليما عدد احاطك علمك فوف لا انتهى لغي نك موي واخ شرح صلاه بو ديك بي وا ايوا ونصه من légi muy tambali en fait même batti ñoo ñew ci terminal même batti la en fait da ngay gis ne daf ko indi complètement muna bismillah bi tudu yalla ñi tambale tudu yalla rahman bi aju fess delu di yermande ar rahim kay aju yaatu yermande wa sallallahu jalla allah bur yalla ala sayyidina wa day pour ci sol ci kibi ci tawahi bi man nga ko wa moy juste ci fin bi la moy fin mo jexal tawahi voilà mo jexal tawahi man xaram xol yakana 218 la ya 218 bo demé ci page 218 ñu voilà fi la tambalé kon mi ngi ni 219 ci kaw voilà ayo kon nak mëna wa salla bismillah ci tour yalla lay tambale ar rahman moy aji fess delu yermane ar rahim moy ki jeat yermane wa salla yalla jul allah yalla ala sayyidati sangu sunu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mustafa tanne fu yalla bimu bel al karim ku tedd ki wa ala alihi ak ñoñu wa sahbi ak sahabo andobe wa sallamati muslimun ku tasliman ak sunu alhamdu mbolam xaji santi aji saxla mbolam xaji santi deug deug sant sant ko borom subhanahu wa ta'ala santone bopom ci azal xam gamu xamne borom nit ni minde fi meunu ñu ko sant mu sant bopom ba pare sa ko minde fi cant goga lillahi aji sax la ñeul bur yalla lebi bi nga xamne jaala mo def sayyidina sunu sang muhammadan muhammad sallallahu alaihi wa sallam alayhi ci mu sallamu te musulmul ko mazhara bu nek feñu way al kamal ak mat mu nek feñu way ak mat sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam manam mbolem mati mom moy manam mom moy place bi nga xamné endroit emplacement bi nga xamné fa la lepp luy mat fémi ci mom sallallahu alayhi wasallam wa khallahu ba pare mu rang ko min awsafihi ci ay melom bima ci lo xamantena ta'arrafa dana xamé dana xam lo bi ci mom ilayna jeme ci ñun min al jalali ci maggay wal jamal ak tar ñom ñaar ay maggaay lañ ak tar yo xam dañu upp xelu minde fi kon sa borom subhanahu wa ta'ala deng loolu la def sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam manam daf ko rang solol ko ay melo ay attribut yo xamantene ci day wone majesté ak botem ci anam go xam dafa upp xelu minde fi mais yep mu rang ko té ay melay borom bi lañ won subhanahu wa ta'ala wa khassahu mu jaglel ko bil wasilati ci wasila comme ni ko xamé ben place la comme ni wax ben rek la bo xamné aljana la né place bobu nak pour ben nit kessé la té numa bëgg ngeen ñaanal ma nek ko wa kepp kuma ñaanal mu nek ko da la ko rob yowal qiyamati sallallahu alaihi wasallam ah xam nga mom du ko ko kenn ci nek ci ne moko mom hein ah kepp kuma ñaanal wasila rek da na ko rob yowal qiyamati yalla yalla nga may ko wasila sallallahu alaihi wasallam ah lol moy deug deug bax la yeugal gi mu yeugal ne lola xew na ba xare bu yeugal ni dama bëgg ngeen ñaanal ma nek koka te mu leer na ni kon kenn du ko am budul mom mu ne nak ba xare mu ne ngir ku ko ko ñaanal la yalla dara borom yomal xewati lol moy deug deug bax sallallahu alaihi wasallam yalla ngi yalla xeyal kon mom moy borom wasila wat daraja ak daraja ar rafiat ngay geji kay fi maqami ci maqama aw adna wala bok le gëna djégé manam makana qabil qawsin wa fi nak adna rek la def wa amana kon xawa ki bi dafa wa aman dina ko wax ci souf dedet wa dama na qaba qawsin wa aw adna wa dafa melni le fait que bobu mo gëna kawé aussi parce que wa wala wa aw adna wa deng manam moy lu gëna djégé manam ne vraiment dafa gëna djégé sax fi ki di rom fi ki di jaar flèche manam flèche bi gis nga bëbën bi mi jaar xam nga mom ak manam boko xolé ki bi arc bi bëbën bi mi bi flèche bi di jaar gis ngeen ni mu djégé wanto ñom ñaar mom non la djégé won tek borom borom bi daal aw adna wala mu gëna djégé lool wa ha wa yeen tibi sallallahu alayhi wasallam mom moy borom maqam bo bu kawé boba suma top nak dallahu mu jégañal ko encore ha baadama ginnaw ba nga xamné adnahu dandal nako li zero ngir mu feñal ko fi la alami ci aduna bi manam mu waccu wat ko mu ñewat ngir mu mëna feñ borom subhanahu wa ta'ala jégañal nako bopum yëkiti ku lepp ha ba paré nak bayi wat ko waccé wat ko ngir mu gëna ngir mu manam ngir mu feñ manam mu feñal ko manam mu feñal borom subhanahu wa ta'ala yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy mom lay feñal ci kanam minde fi mais yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla feñalé ci kanam minde fi mom yalla lay feñal deng motax mu feñal ko fil alami ci aduna bi bi kamali ci matuk asma'i turmi mom bur yalla al husna yu taru fa anzala murari wa ci alayhi ci mom ayati ayat al karimati tabi zahirat ci lu feñ wa batinan ak lu neub wa arrafahu mu xamal ko mu jangal yenen ci sallallahu alayhi bi haqa'iqil ashiya'i ci deug mbiri nañu mel suratan ci sen jëm ni ci sen melokan ni wa ma'nan ak sen mana manam sen sens la nek ci bi lepp yalla xamal ko yenen ci sallallahu alayhi wasallam kon nak mom borom bobu fa la ho ñel nako deug alhamdulillah subhanahu gatti gala mom an jaalaho ci def gi mu ko def an nuskhata manam ak manam nuskha moy melokan moy formule version manam for manam copie moy copie han copie deng al kamilat bu mat seuk al uzma bu mag ba li mutlaq al adami ñeel ki nga xamantene manam moy mutlaq al adam moy ak ñak manam manam jeyelu ñak wala wujudi ak am manam borom subhanahu wa ta'ala ci jamono ji nga xamantene dara amul ak jamono ji nga xamantene mom lay amal minde fi yeb borom bi rek fi nekkon naka jek legui nak borom bi subhanahu wa ta'ala mbolam yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci période yoy yep bor ak lañu lambo ci bir nekk gi nit ñi nekk ci xam manam minde fi nekk ci xam xamu yalla fofa minde fi dañoo nekk en même temps nekk adam mais en même temps nekk wujud manam dañoo nekk en même temps adam manam amuñu parce que existé wuñu ci monde extérieur bi mais en même temps existé nañu réellement mais ci xam xamu yalla yoy yep nak copie bi nga xamne ki nga xamne nak mo dajale lepp moy manam mom la borom mo incarner borom bi dal subhanahu wa ta'ala moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam la taw fataha gis nga manam kon mom wa fataha mu ubbe ala yadayhi ci ay loxom khazainal karam moy magasin yi trésor yi li nga xamne moy ak teranga wal djoudi ak tabe yep a travers yenen tou sallallahu alaihi wasallam genn su doono yenen tou sallallahu alaihi wasallam yep duñu am ahmaduhu makoy sante hamdan sante laiqan ba yello bi martabati ci martabay uluhiyatihi nek gamu nek bur bu yello rek ñu jaamu ko mom subhanahu wa ta'ala wajiban di aji war li kamal nge di wala bok muy waral di degeural li kamal nge ñeel matuk rububiyatihi manam di sédé ak degeeru ak waram manam matuk lan rububiyatihi manam le fait que mom lepp bindi yep di defar lepp di amal lepp yekiti lepp ba pare di manam di magal lepp di xewale lepp jami and aji dajale li fununi ñeel fanni al kamal mat al mutlaq yin jor kama kem ni nga xamne yastahiqu non la yello fi zati ci jëmum gi muy zati al haqq jëm deug gi nek deug gi nga xam moy borom subhanahu wa ta'ala washkuruhu mang koy geureum mom borom subhanahu wa ta'ala shukran ak geureum muttasilan gi nga xamantene day jokkolo mutawatiral ala'i manam di aji toftali wala mutawasiral ala'i di aji meñe ay al ala moy ay jumtuway muwaziyan li anwa'in na'ma muwaziyan di aji matal li anwa'in mbolam xeti an na'ma e xewal wa usnita mangi bak man bak di kañali ci mom bima ci li nga xamne asna mom la bak kañe ala nafsi ci bopam mom borom subhanahu wa ta'ala fi malaikati ci malaika qudsi manam ak cielatem gog nga xamantene manam dafa upp xelu mi def fi manam nit munu ndax ciel na cielate go xamantene manam lepp lu sa xel dem ci ne sel na non wala deñ na ci wañeku rek lolu ak wañeku la ci mom manam lo xalaat ne borom subhanahu wa ta'ala mom ni la deñ ci wañeku dem na ba deñ ci wañeku complètement lolu ci jëm bopp ak xet wañeku la ci mom manam moy tellement mom manam dafa upp xelu nit ñi sanctifier la wala wa shahadu ta mangi sédé gëm deugal wolu ne anne la ilaha illa ben bur bo xamne def nako jaamu ti deug def nako jaamu ga jari ñak jaamu ga loraté illa qul allah bur yalla lahad bay kenn di ci apajolu bi zaati ci nekkam deug ci jëmum al wahid mom nga xamne kenn la fi asma'ihi ci ay turum wof faati ak ay melom kenn la ci ay turum ak ay melom tam ñum nekké lenn ci jëmum non la nekké tam kenn ci turum ak ay melom manam comme buñu déggé ni yalla mu doy dundu nangam ñun tam dañuy dundu tekkiwul ne dundu gi benn la deug voilà ay day gis ñuy gis mais gis gi ku ne xam na lu benn voilà et cetera ciokal lool ci mbolé melom yi wa shadu ma ngi sédé gum deggal wolu ne an na nek ci li wër wor moy sayyidna sunu sang muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallamatu musallu ko rasulu yelentam al mukarram ba bu ko mu ko ñu teral ka wa habibu di sopem bi al muazzam bu ko ñu magal ka wa abduhu di jam al mubajjal ka xamne mom lañu reeyel mbiram manam deug deug dox ko geud deug moy ko ñu dox geud deug ci ay mbiram al mufaham moy ka nga xamne mom lañu duufal ay affaire ay mbiram sallallahu alayhi wa sallam allah bur yalla alayhi ci mom wa ala alihi ak ñoom wa ashabi ak a andando mi moy sabay wa sharafati mu teral len batay wa azamati mu magal len wa majjadati mu tabe jeme ci ñoom wa karama te mu dox len ak teranga manam sharaf ak karam fi ñu wuté touti moy ñoom ñaan yef teranga lañu tek mais sauf que sharaf noblesse la karam plutôt honneur la voilà manam sharaf dañ koy juddouale motax ñuy sherif ñu nane sharaf moy teranga go xamne ligéyuko voilà teranga go ligéyuko ak sharaf la karam as boy teranga go ligéy ah amma ba'd ginnaw lol nak fa inna liverpool moy sayyidana suñu sang bo wa sheikhana du suñu serigne wasitata mom moy digle manam moy intermédiaire yaqda nosek manam hadratil wilayat hadray waliyi wa alam mom moy doju moy montagne ki nga xamne moy ki gëna ragné ci ahlul hifdh ci borom ñi nga xamne ñoy borom mokal yi warri ay wala bok borom ar yi ñi xam dañ leena ar warri ayat ak ñi nga xamantene ñom ñoy borom sammu gi ñi ñu sam wala inayat ak ñi nga xamantene borom jappandal lañ moy assistance hifdh moy sauvegarde riaya moy sam comme ni dañuy naka lañ koy wax gouvernance gérance wala inaya assistance imadul millati mom moy kenok yoon wi yoonu borom subhanahu wa ta'ala wa din ak dini ji wa mahallu moy beureb rihal lahas wa at-talibina talibi ñi nga xamne damay sakku yalla di dem ci yalla mom moy sen moy place ba ñi dem lisanu moy laminu sharia sharia wal haqiqa haqiqa deug la wa turjuman mom moy turjuman moy aji firi moy ki interprète moy interprète moy mom lañ wax lantinor wala lantinor moy lantinor ma lepp lo xam tane i'ta sa dafa jaxaso dafa jafeñ min muqfali ci le teñu bañu kadnaré ko ci kalaami kadlu kaddu ahli tariqat wa tariqa yoon nitu yalla yoon nitu yalla ñi wax yu compliqué ñi wax ba nga xam tane dafa jafé xam mu teju mom moy nga xam tane mom moy lantinor bi manam mom bi mu ñëwé deng da leral lepp lepp leer nañ woyof simple tawarkala legi ku koy de wala approcher ko bu djegge te lolu hakikatan moy talent lolu la moy bo jeli lu compliqué wala ay wax yu compliqué nga mën koy tokhal jele ko ci ñiko wax transmettre ko ci anam go xamantene ñepp dañ koy comprendre lolu deug hakikatan deng imam mom moy imam moy njitu alwasilina ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jokk wa tahfatu mom moy poitefu almuqarrabina way jégué ñalla ñi wa rafi mom moy manam moy sen deug deug li ñu dajalé ci ay xéewal ci ay ngeenel wa rafi moy aji yëkëti liwaul arifina manam drapeau yi nit xam ñi nga xam ñoy arif billah yu makki wa sultan mom moy kilifa yi al mahbubina manam moy autorité ci al mahbubina ñi nga xam tane ñom ñoy ñi yalla sopp moy seen autorité qutbul hal moy ki mbir hal yi yépp di wër wër lo ci mom wal maqal ak wax yi manam mbolam hal yi ñi wax ci nitu yalla yi ñi am ak mbolam xéetu wax yi nga xamantene mom lañuy jundju di bu diw di ko wax ci seen mbir ak yoy yep manam ka nga xamne fele moy ki samp nga xamne lepp ci mom lay wor worlo moy cheikh moy sunu cheikh na tidia radiyallahu yep mom to wallahi lim wax deug la wa imam moy imam jami'e ki dajale ahlul qabdati ñi nga xamantene ñom ñoy borom ak ñu ngepp wal wisale ak ñu jokkolo mo dajale lepp moy xet manam nit ñepp sen mbolam xet doxale ni ñu amé ci walu yalla lepp mom moy kiko dajale abul abbas moy sunu serigne abul abbas moy abul abbas xam nga ñu tuddu ahmad non lañu tuddé abul abbas sen kunu la mais cheikh dafa am luñu jabolé ndax le fait que muy nek abul abbas xam nga abbas moy gayna gayna la tour ci tour gayna al abbas tamit tour ci tour yek bi nga xamantene moy mom lañ wax kelal ci wolof manam moy yek la bo xamantene yek moy toro wa sama sidi ibrahim mo ko defé bu ko fraa wa kon en fait dafa am tout temps ki ci surtout ci jamono yi nga xamantene dañ dan ragal ay gayne fad nak yek yoy dañ dan am kel ci bir ki bi troupe bi bo xamantene ko xamantene ci bir nak tout temps mom moy nek kilifa ci ñoom kokku nak dañ koy yettal ci bi kokku ñu tuddé ko kalal waaw nga xamantene bu ñëwé bu gaynde gi ñëwé mom da koy mbëkk mu fad da koy lay bëtt biir bëgg yoy ko koko la kat légui nak manam ñi wala manam loolu yëpp nga xamantene ci walu nitu yalla yi ki leen représenter ci loolu moy cheikh radiyallahu anhu waye amna benen mbir bu ci ki moy ndax dafa joggé tamit ci abassa xam nga abassa manam moy ñëkk kanam ndax cheikh radiyallahu kepp ku am kanam bu ñëkk bo ñëwé ci mom sa kanam talé wa radiyallahu moy abul abbas mawlana suñu kilifa han bi mengo suñu mbir ahmad ibn muhammad do muhammad du muhammad mahammad at-tijani hmm ngay ko djuk tijan al-hasani ngay ko djuk hasan ndax tijani dañ len ko wax ndax ma am ndax ke ndijayam yi lañ manam ñom ndijayam yi du papam yi mais ndijay yi quoi walu sen walu yaay ñom ñoo askono non legi ñu askana da ko ko al-hasani ki nga xamantene hasani la manam moy bo wul buti bo topé mbir mu ba ca yentibi sallallahu alayhi wasallam manam da ngay gis ne ci mamam bi mu jaar moy sayyidna hasan radhiyallahu anhu te sherif hasani mo ko dole sherif hasani wa ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam waxone hasan man la nur hussein sayyidna ali la nur motax ñom lañ wax sayyidna sangi sayyid ndax hasan sayyidna hasan radhiyallahu anhu mo la yentibi sallallahu alayhi wasallam inna hadha sayyid sama dom ji sang la wala wa kon xamna wa ñuy am fo bu yow jotta bi du ñu yegg rek ci sa la ñuk ko ha tam ha ñuk moy kanam graw moy kanam ha wa rafroñe moy ku mer ku jax xawa am ay wala imposant non moy comme xawa mer mi triste jaxlé mélancolique wala yoy wala bo ñewé wa lool moy abbas ki moy wala légui nak bo ñewé nga xamné da nga jax le ti jax debu solé bo ñewé ci cheikh rek sa affaire rek wala wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.